Book 2 99 99 99 حالة الإضافة Genitiv Genitiv قطة صديقتي Pisica prietenei mele Pisica prietenei mele. Kelb, sadiqi. Câinele prietenului meu. Câinele prietenului meu. Elab, atfali. Jucăriile copiilor mei. Jucăriile copiilor mei. Hada ma'taf zamili. Acesta este paltonul colegului meu. Acesta este paltonul colegului meu. هذه سيارة زميلتي. Aceasta este mașina colegei mele. Aceasta este mașina colegei mele. هذا شغل زميلي. Asta este munca colegilor mei. Asta este munca colegilor mei. Zr al-qamis qad inqata. Nasturele de la cămașă s-a descusut. Nasturele de la cămașă s-a descusut. Muftah al-garaj mafqud. Cheia de la garaj a dispărut. Cheia de la garaj a dispărut. Computer al-mudir muta'attil. Calculatorul șefului este stricat. Calculatorul șefului este stricat. Men hum walida al-bint? Cine sunt părinții fetei? Cine sunt părinții fetei? Kayfa asil ila manzil walidayha? Cum ajung la casa părinților ei? Cum ajung la casa părinților ei? El menzil yaqa fi akhir el shari'. Casa este amplasată la capătul străzii. Casa este amplasată la capătul străzii. Ma ism 'asimat Suisra? Cum se numește capitala Elveției? Cum se numește capitala Elveției? Ma huwa 'inwan al-kitab? Care este titlul cărții? Care este titlul cărții? Ma hiya asma' awlad al-jiran? Cum se numesc copiii vecinilor? Cum se numesc copiii vecinilor? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Când sunt vacanțele școlare ale copiilor? Când sunt vacanțele școlare ale copiilor? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Când sunt orele de vizită ale doctorului? Când sunt orele de vizită ale doctorului? متى يفتح المتحف؟ Care sunt orele de deschidere ale muzeului? Care sunt orele de deschidere ale muzeului?